مدرسه کی د تدریب او د اعداد په مدرسه کی مونږ هر یو امتحان کې یو کامیاب مونږ په هر یو امتحان کې یو کامیاب د ممتاز مو ټول اسناد په مدرسه کی د تدریب او د اعداد په مدرسه کی روزل کیږو د جهاد په مدرسه کی د تدریب او د اعداد په مدرسه کی د تدریب او د اعداد په مدرسه کی یو امیر یو مسیر یو هدف دا یو امیر یو مسیر یو هدف دا یو لار یو زمون مراد په مدرسه کی د تدریب او د اعداد په مدرسه کی روزل کیږو د جهاد په مدرسه کی د تدریب او د اعداد په مدرسه کی د تدریب او د اعداد په مدرسه کی عقابی اوس د شاهین غوندې غټی کړو عقابی اوس د شاهین غوندې غټی کړو عقابی اوس د شاهین غوندې غټی کړو عقابی اوس د شاهین غوندې غټی کړو هر زلمی مو د سیاحت په مدرسه کې د تدریب او د اعداد په مدرسه کې روزل کیږو د جهاد په مدرسه کې د تدریب او د اعداد په مدرسه کې د تدریب او د اعداد په مدرسه کې